Pasar nada. Tukimkaribisha ili aendelee na mhadhara. Shekhe, karibu sana. Tafadhali mshukuru. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما أسعدنا في هذا اليوم المبارك في هذا العرس الطيب الزكي، حيث جمع الله سبحانه وتعالى فيه، أو نقول حيث سيجمع الله عز وجل بين الزوجين، وسيؤلف فيه بين قلبين. لذلك كإيمان tunayo furaha kubwa, furaha ambayo imesababishwa ni jambo la ndoa, jambo la ndoa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ataziunganisha nyoyo mbili kwa watakao oana wawili, na hiyo ni sunna ya manabii wote waliopita huko nyuma, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia alihamasisha jambo hilo. Kwa ajili hiyo nitatoa baadhi ya wasaya na tambihat kuhusiana na masala mazima ya ndoa. Nitazungumzia upande wa mume, kisha nitazungumzia upande wa mke, na nitaanza na maneno ambayo ni ama yenye kuenea pande zote mbili, ila nitaenda kinamba. Maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara nyingi alikuwa akifundisha masahaba wake anatumia uslubu wa namba thalathatun la yukallimuhumullah. Watatu kina nani hao ambao Allah hatawazungumzisha? Sab'atun yudhilluhumullah yawmal qiyama, watu saba Allah atawafunika na kivuli siku ya kiyama. Waanza kuwatafuta nkina na mmoja akikupotea tu wamtafuta. Sasa mimi nitaenda hivyo hivyo. Jambo la kwanza katika masala ambayo ni ama, azawaj min hadi al-anbiya, kipengele hicho hapo kwanza. Kuoa ni katika muongozo wa manabii, kuoa au kuolewa ni katika muongozo wa nabii wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man karihahu wa raghiba anhu faqad khalafa as-sunnah, yoyote ambaye atachukia apuuzilie mbali jambo hilo asilipende, huyo ameenda tofauti na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala aliwasema vibaya wa manasara ndani ya Qur'ani, kwa kule kujipa ule utawa kusista. Wanawake wakawa hawaolewi na wanaume wasema hawaoi, wao ni wanahudumia dini tu. Allah subhanahu wa ta'ala jambo lile akaliita bid'a, akaliita uzushi. Qala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi. Uruhbani waliojibandika, sisi hatujawafaradhishia, bali wao wenyewe tu walilizua jambo hilo. Allah akauita kwamba ni uzushi. Kwa hiyo kuoa ni katika sunna za manabii. Siku moja watu watatu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakamuuliza ibada zake, wakauliza ibada za Mtume anafanya ibada vipi. Wakawauliza watu wa Mtume, wakaambiwa Mtume alaihi salatu wassalam anasimama usiku, analala, anafunga, anaoa wanawake. Wakaona mbona hizi ibada ni kidogo, wakazidharau. Mmoja akasema mimi nitasimama kila siku usiku nitasimama. Mwingine akasema mimi nitafunga siku zote. Mwingine akasema mimi sitaoa wanawake wala sitokula nyama, vile vitu vizuri vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya zuhudi na kuona ibada za Mtume ni kidogo. Eti aswali hapo alala, mimi silali bwana. Mtume alayhi salatu wassalam alipopata hizi habari akaja msikitini, akapanda juu ya mimbar, akatoa mawaidha. Samitu anna hunaka ba'd an-nas yaquluna kadha wa kadha. Nimesikia kuna baadhi ya watu wanasema mambo haya na haya, kwamba wengine wanasema hawatoa, wengine wataswali siku zote usiku, wengine hawatakula nyama wa hakadha. Mtume akasema an-nikahu min sunnati, kuoa ni katika sunna zangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atakuudhilia mbali sunna zangu, aziachilie mbali, azione hazina faida, huyo si katika mimi. Aliposema si katika mimi, haimaanishi yeye si Muislamu, la, maana yake huyo amepita njia isiyokuwa njia yangu. Kwa hiyo utawa la rahbaniyatu fil Islam, la rahbaniyata fil Islam, hakuna uruhubani katika Uislamu. Kwa maneno haya basi, ni kila mmoja katika sisi awe na nia ya kuoa, na kama ni wa kike awe na nia ya kuolewa. Aliye na mmoja aongeze wa pili, mwanamume. Maana sifa ya mwanamke, mwanamke haolewi ni waume wawili. Mwanaume peke yake ndio ambaye kwamba yeye kaidhinishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala aoe mke zaidi ya mmoja. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa. Oweni mnowapenda katika wanawake wawili au watatu au wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkiwa na hofu hamtukuwa waadilifu basi wa mmoja. Lakini hasa Allah kaanza wawili. Kwa hiyo ni kila mmoja katika sisi, asiye na mke basi aanze process za kutaka kuoa, afate sunna za manabii. Na ambaye hajaolewa vile vile, sasa mimi siolewi tena. Kuna wengine wanasema hivyo mpaka nimalize miaka miwili au miaka mitatu, alifikisha miaka 30 wa hakadha. La, la rahbaniyata fil Islam, hakuna urugudani katika Uislamu. Na mwenye kwenda tofauti na hayo, kad faraka hadi al-Mustafa, huyo ameenda tofauti na mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam. Qala an-nabiy alayhi salatu wassalam, amesema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimwende, ama wallahi inni la akhshaakum lillah, na hapa kwa Allah mimi ni mcha Mungu kwenu kwa Allah kuliko nyinyi. Wa atqaakum la lakinni asumu wa uftiru, nafunga na ninafungua. Hapa anajibiwa yule aliyosema atafunga maisha yake yote. Mtume anasema mimi ni mcha Mungu kuliko wewe, lakini mbona mimi nafunga alafu ninafungua? Ngoja nisimame kidogo hapo, ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa Shaaban. Watu wengi wanavyofahamu eti mwezi wa Rajab ndio unafungwa wote, kumbe ni kinyume. huu mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa kufungwa huu. Kana nabiyun al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam yasumu Shaaban kullaha illa qalila. Alikuwa anafunga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo. Kwa hiyo hili ni mudahara au ni mwingiza. Kwa hiyo ambaye alikuwa hajui basi aendelee na funga. Kisha tarudi kwenye jambo letu na ndoa. Barakallahu fiku. Mtume alayhi salatu wasalam asema wa usalli wa arqudu mimi nasali, yani sala za usiku. Kisha nalala. Hata wewe ukisema utasali usiku kucha, kwa mwingia nani? Kwa mpata nani? Kisha mahali shahid akasema wa atazawwaju an-nisa. Mimi naoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yoyote ambaye atazipuuzilia mbali sunna zangu. Hapa anamaanisha zote alizozitaja, sio kuoa peke yake. Falaysa minni, yani huyo hayuko katika manhaji yangu. Hayuko katika njia yangu mimi Muhammad عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه. حديث ومنافقيانا البخاري ومسلم. kipengele cha pili. Hicho dalili bado zipo lakini kutokana na muda tumeanza kuchelewa inabidi kila kipengele kitoa dalili moja basi itoshe. Kipengele cha pili az-zawaju istijabatu linidai al-khaliqi. Kuoa ndugu zangu katika imani ni kuitikia wito wa Muumbaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema katika surati An-Nur aya 32 wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa ankihu al-ayama wa wazesheni wajane. Mjane ni mtu yoyote awe ni wa kike au wa kiume lakini hajaoa wala hajaolewa, au kama ni wa kike kaolewa lakini hata mumewe kafa wameachana, au ni wa kiume mkewe kafa wameachana, hao ndio wajane. Yakaonekana kama mjane ni mwanamke aliachika peke yake awale pia la. Wa ankihu al-ayama wa wazesheni wajane minkum katika nyinyi wa salihin min ibadikum, na wale walio wema katika watu wenu. Wa wazesheni wa imaikum, na wajakazi wenu wa wazesheni. In yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli, kama ni mafakiri ni maskini Allah atawapa ghina au atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mpana wa kutoa riziki na ni mjuzi na anajua mambo yenu. Hiyo ilikuwa nukta ya pili ambao wanaambia wazesheni kina nani hapa ni wale mawalii. Baba unimsimamia kijana wako, inawezekana yeye hana chochote. Wewe mzazi ni juu yako kuhakikisha unafaiti mpaka unamuozesha. Na kama ni binti vile vile, unaye binti nyumbani, mabinti wetu wa kisunna sisi wanavaa stara. Unaye binti nyumbani na unajua huyu sasa amefika wakati wa kuolewa, fanya kama alivyofanya Mtume alayhi salatu wasalam, au alivyofanya Ali bin Abi Talib kwa mwanae Ummu Kulthum alipofikia ukubwani sasa, mtoto wa Ali na mzake Fatima radhiallahu anhu. Ali akamwambia Ummu Kulthum, chukua hii kanzu mpelekee khalifa Umar bin Khattab, mpelekee hii kanzu khalifa. Kaondoka na ile kanzu. Amwambia ukifika mwambie baba anakuambia hii kanzu umeipenda. Ummu Kulthum hana ajualo, zinatumika hapa mbinu za kiutu uzima. Kaondoka mpaka kwa khalifa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amwambia ya khalifa ta nabiyillah. Ewe khalifa wa mtume. Sasa khalifa hapo anakutaka ya Ahmad ibn Abi Talib. Baba yangu Ali anakuambia hii kanzu umeipenda. Umar ni mtu mzima, kashajua hapa kilicholengwa hapa kitu gani. Kaichukua akaiangalia, lakini anamwangalia yule binti. Ambaye mrudishie hii kanzu baba yako akamwambie kanzu nimeipenda. Bas Ali alirudishiwa majibu tayari akamwambia basi jiandae kwa ajili ya kumwoa Umm Kulthum. Akawazazwa Umar Khalifa Umm Kulthum ambaye ni mtoto wa Ali bin Abi Talib na Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sababu ni nini? Ni baba yake mwenyewe. Baada kuona huyu mwanangu baba alipofikia hapa siwezi kumwacha hivi hivi. Kwa mara nyingine pia mzazi, sababu mtoto unataka atoke aende akatafute mwenyewe kuletee. Yeye tayari ni binti pale alipo ana haya, binti akishakuwa amekuwa anakuwa na haya. Mnakuta watu wengi sasa hivi watu wameharibika. Nakuta mtu binti anakuja ati baba huyu, huyu ndio mwenzako. Kwa wapi? Kizazi gani hicho? Fala kulli hal, hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, azawaju ni da'ul fitra. Kuoa ndio wito wa kimaumbile. Maumbile ya kibinadamu yanalingania kwenye hilo. Faman tarakahu ila ghairi, atakayeacha kuoa akaenda kwenye jambo jingine lisilokuwa kuoa, akamjamii mwanamke kwa sura nyingine ambayo sio ya kuoa, basi faqad khalafa alfitra, huyo ameenda tofauti na maumbile. Wa man khalafa alfitra fahuwa ala safa halaka, mwenye kwenda tofauti na maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaumbia watu, huyo yuko kwenye ukingo wa kuangamia. Yaqulu Allah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewaumbia watu katika maumbile hayo, la tabdila li khalqillah, hakuna kubadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni makosa makubwa. Allah ameumba mwanamke na leo ni mwanamme. Leo nasikia kuna watu wanatangaza ushoga huko. Ha? Kuna watu wanatangaza harusi za wanaume kwa wanaume. Wanawake kwa wanawake. Ishada. Dini gani hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala kimaumbile katuumbia wa khalaqa minha zawjaha. Haya katika sura al-Baqara sio? Akaumba akamuumbia mkewe, azungumzia habari za Adam. Baada ya kumuumba Allah subhanahu wa ta'ala kisha akamuumbia mkewe. Leo watu eti kwenye mtu mishipa ya shingo imemtoka, mimi nitaendelea kutetea ndoa za jinsia moja. Wewe wako alafu binti wa Kiislamu wewe. Fala kulli hal, Allah msamehe aliyozungumza hayo. Nukta ya nne, azawaju min adhami ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadi, kuoa ni neema kubwa mno, ni neema kubwa mno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Fa huwa tariqul mawadda, ni njia moja wapo ambayo ni ya mapenzi. Wa sabilu sa'ada, na ni njia ambayo ni nzuri ya kuhurumiana. Wa unwanu liftiqar, yakulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nasema, wa min ayatihi, miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, unjua kwamba yupo na ndiyo muumbaji. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbia ni nyinyi kutoka kwenye nafsi yenu, yani Adam akakuumbia ni nani? Azwaja, wanawake. Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu. Kama hujaoa huna utulivu, na kama hujaolewa pia huna utulivu. Tafuta utulivu wewe mwanamme, na wewe mwanamke pia tafuta utulivu. Allah mjaze kheri na amuafikishe aitimize ndoa yake ndugu yetu Yahya, kwa sababu amefuata sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume anasema, ya ma'ashara shabab, enyi makundi, enyi makumi ya mabarobaro, man istata'a minkum ribaa falyatazawwaj, yule ambaye atapata baa na awe baa. Nini baa? Ni mauna tu zawaji, vile vitu ambavyo vinamfanya mtu aowe, awe na mahala pa kumweka, aweze kumhudumia kula kwake, amvishe pindi anapovaa, ampeleke hospitalini akiwa ni mgonjwa, lakini pia aweze kufanya hilo tendo lenyewe. mara zote nakusanya wanawake tu kumbe hamna kitu. La, sio hivyo. Una baa wewe, aweze kufanya ile kitu mwenyewe na ndoa pia haliwezi. Ndio baa hizo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba amuondoshee husda ndugu yetu, amuondoshee vikwazo vibaya, waliona nia mbaya na yeye, Allah aziweke mbali ili aweze kufanikisha jambo lake. Nukta ya tano, azawad huwa tariqu shar'iyyi, kuoa ndio njia ya kisheria ya kihalali, liqada'il wadar, ya kuweza kukidhi matamanio, kadhalika wa tasrifu shahawa, na kuziondoa shahawati matamanio katika mwili. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao tupu zao wanazihifadhi, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa waume zao au kwa wake zao, au ma malakat aymanuhum, au wale wamiliki mikono yao ya kumi, yani watumwa, na si hawa mahouse girl, watumwa tazungumzia sisi. Fa innahum ghayru malumin, hao hawatolaumiwa kama watawaendea, kama watawajamii. Faman bidara wara alika faulaika hul adun, ama atakayetafuta njia nyingine ya kumaliza matamanio isiyokuwa hii, basi hao ndio waliovuka mpaka, hao ndio waliofanya uadui, hao ndio watu waovu. Kwa mantiki hiyo, yoyote anayefanya tendo la ndoa au anayemaliza shahawati zake kwa njia isiyokuwa hii, basi huyo amevuka mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni mtu wa kusemwa vibaya. Ieleweke hivyo, kuna vitu vingi nimeviacha na nimevificha kusudi. Kwa hiyo kama kuna mtu ana tabia ya kujitoa shahawati kwa njia yoyote sio kwa hii, awache mara moja, kwani anavyofanya inakuwa ni kinyume na manhaji ya sawa. Nukta katika imani, nukta hizi ni nyingi. Kabla tuingie katika nukta za nasaha kwa mume na nasaha kwa mke, na ningeanza saa mbili na nusu, nimeambiwa alikuwa nimalize saa nne. Sasa saa hii nimeanza saa tatu, sio nitamaliza saa ngapi? Fahala kulli hal, tutaenda mpaka pale utaona hapo panatosha. Nukta ya sita, azawaju ismatu lishabi washaba, kuoa ndiyo kinga ya kijana wa kiume na wa kike, ili asiingie kwenye uasherati. Kuoa ndiyo kinga minalfitani walinhiraf, ni kinga ya fitna na watu kupinda, walfisqi walfujur, na uovu na kufanya madhambi. Walidha hatta nabiyu alayhi salatu wassalam, kwa ajili hiyo mtume alihimiza jambo hili lifanyike kwa vijana, kwa sababu vijana wao miili yao bado iko moto. Mtume alayhi salatu wassalam anasema salatatun la yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim, kuna watu watatu hao Allah hatuwazungumzisha, watapata adhabu kali, adhabu yumizayo, wala hatuwaangalia kwa huruma. Wakataja wawili, lakini mmoja watatu katika hawa watatu akasema washaykun zani, mtu mzee alafu ni mzinifu. Kwa nini? Kwa sababu vile vitu vinavyomfanya alikuwa labda azini, shahawati zake zimeshapungua, amekuwa ni mtu mzima. Mtu kwa kadri anavyokuwa mtu mzima, matamanio hupungua. Sasa yeye bado ni mtu mzima, lakini yeye bado asimamisha vijibinti vya watu njiani huko atongoza, au ni bibi mtu mzima, lakini bado yeye atoka enda kutafuta zina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu mtu ala hatumwangalia huyu. Kwa nini? Kwa sababu vitu ambavyo vinamfanya aingie kwenye hayo kwenye mwili wake vishapungua. Na vile kijana akahamasishwa, akaambiwa man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, atakayepata baa na aoe. Kwa nini? Qala fa innahu aghaddu lil-basar, jambo hilo la kuoa litamfanya yeye ateremshe macho yake chini. Wa ahsanu lil-farj, lakini pia jambo hilo litamkinga yeye tupu yake. Kwa hiyo hakuna njia nyingine, ni kuoa na kuolewa. Jambo la saba, الزواج طريق سهل لتحصيل الثواب وسبيل ميسرة لاكتساب الأجر كوارا ننجي نيبيسي سانا يا كتفتا ثواب ننجي نيبيسي سانا يا كتفتا أجير مالي الله سبحانه وتعالى كما بلا يتابع سوى isipokuwa asiyefahamu hayo ndo atapata tabu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja awaambia masahaba wa mtume masahaba wake, wa fi futhi ahadikum sadaqa, katika tupu ya mmoja wenu pia kuna sadaka. Kuna sadaka vipi? Ayati ahaduna imra'atahu, mmoja wetu awe anamuingilia mkewe, anamwendea mkewe, enda kumaliza matamanio ya nafsi yake, pia ni sadaka. Asema waonaje aliyekuwa alifanya hilo kwa njia ya zina? Nilikuwa hapati madhambi. Sema ndio alimjepata madhambi. Sema ndio hivyo hivyo. Maadamu anamwendea mkewe kwa njia ya halali, au mwanamke anamwendea kitu kile na mumewe kwa njia ya halali, basi wanapata thawabu. Angalia, unapata thawabu na huko katika ladha ya hali ya juu ya kustarehesha mwili wako, na pepo iko karibu na wewe, maana hufanyi zina. Kwa hiyo kuoa ni njia moja ambayo itakufanya wewe ufike katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema dinaru anfaqatahu fi sabilillah, dinari au shilingi, kwa kutumia shilingi atumie dinari, shilingi ambayo walitoa katika njia ya Allah, wa dinaru anfaqatahu fi raqala, na dinari au shilingi unayotoa kumwacha mtumwa huru, wa dinaru tasaddaqta bihi ala miskin, dinaru unayotoa sadaka kumpa maskini, wa dinaru anfaqatahu ala ahlik, na dinari shilingi unayotoa kuhudumia familia yako, afdaluhum ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala faqrika ala ahlika, iliyo bora katika pesa hizi ni ile unayotoa kumhudumia mkeo na watoto wako na ndugu zako, ndio bora. Angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka wepesi katika hili. Tayeb, katika sehemu nyingine Mtume anasema wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, hakika wewe hutoi chochote unachokitoa, tabitaghi biha wajha Allah illa ujirt 'alayha, watafuta ujira katika kutoa huko isipokuwa utapewa ujira ni Allah, hata ma taj'alu fi fihi imra'atika, mpaka kile ambacho kwamba unakiweka kwenye mdogo wa mkeo. Maana mama hapo ana tafsiri nyingi, wengine wanasema ni ile riziki ambayo unaenda kutafuta ukachuma mke wako aje akala. Wengine wanasema hapana, ni hisi, sio maana, ni hasa ni leto ngele yenyewe ukaliweka kwa mkeo. Hapo pia utafundishwa namna gani mtu awe na ukaribu wa mkewe na mkewe kiasi ambacho awe na uwezo wa kuweza kumlisha. Katika hadithi nyingine anasema Mtume, idha anfaqa rajul ala ahlihi nafaqatan, mwanamume anapotoa chochote kumpa mkewe, yahtasibuha, akawa anahesabia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya lahu sadaqa, ajue hilo alofanya yeye ni sadaka. Sasa wewe usiwe kila siku unanunua vitu tu waweka watu wala huna nia. Innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, matendo yote uzingatiwa nia, na kila mmoja atalipwa kutokana na kila alichonuia. Kwanza leo ukinunua pesa, ukinunua sijui mchele, sijui chafu, sijui nani, wewe tia nia kwamba unahudumia familia yako na ni sadaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo wala hutonunua kitu unagomba. Hutogomba kabisa, sababu unajua umetoa fi sabilillah na sio fi sabili shaytan. Jambo la nane, az-zawaju an-najihu huwa ma kana mabniyan ala usus shar'iyya salima, harusi ambayo ni yenye kufaulu ni ile iliyojengeka kwa misingi ya kisheria iliyosalimika. Mtume alayhi salatu wasalam alitoa mwongozo mpaka dini ikakamilika. Mtume yukaribia kufa, Allah aleta aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, dini imekamilika. Msidhani kwamba mtume mambo ya harusi hajayazungumza, hapana, aliyazungumza. watu tu waleta vingojongojo vyao sasa hivi. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam siku moja amuuliza mwana Aisha radhiallahu anha, je, umempeleka jari ya huko kwenye harusi? Ende akapiga kidufu. Asema atainakum atainakum, tumekujieni tumekujieni, wa hayyana wa hayyakum. Kimba haya anaoimbwa na mabinti zetu humu, kina mama zetu wakati wa ndoa. Hatutaki wali kwa mke wetu. Ndio haya. Hatujakatazwa haya. Tumekatazwa ma music hayo yanofunguliwa. Tumekatazwa magoma watu wanacheza hadharani kwa viuno, wanaume wanaangalia. Hayo yamekatazwa. Lakini wao wenyewe wanawake na kidufu chao huko wenyewe wametulia, waimba nyimbo za harusi na kucheza. Eh? Ile haijakatazwa. Hadiaka na atuseme maulidi. Aa. Maulidi ni kitu kingine. Ni kitu kingine kabisa. Ambacho kina utaratibu wake. Watu waanza kusoma Qur'an tukufu, watu wapiga dufu, watu waimba, watu wacheza, asoma milango, asoma masharatu wa mawaida. Utaratibu wake. Sinazungumzia dufu kama dufu, mwanamke kulishika akalipiga kwenye harusi na wanawake wenzake. Jaiz, hamna shida yoyote. Hata mzee mkachukulia hili, mkalipa ni hili, leo vitu vile tofauti. Hili lengine lolizungumza hili, lilianzishwa ni Mashia hili. Karne ya tatu Hijiria. Sitaki niende huko. Narudi kwenye harusi. Tayib, namba 9, azawaju quwwatu lil umma. Kuoa ndio nguvu ya umma wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume anasema tazawwaju liwaludan wadudah. Oweni wanawake wenye kuzaa wenye mapenzi ya kweli, ambaye anakupenda kweli. Haya masala kushikia wanawake, haya jamani, tuangalieni vizuri haya. Allah sana fankihu ma taba lakum. Oweni wale mnaowapenda. Wewe leo mtoto wako kitu amemzaa, nasema utamuoa huyu huyu mtoto wa shangazi yako, unataka ni huyu, hutaki ni huyu, amempenda. Allah sana fankihu ma taba lakum. Oweni mnaowapenda, amempenda. Kwa hiyo kuoa ni jambo moja wapo ambalo kwamba linaleta mahaba, lakini pia linatia umma wa Kiislamu nguvu. Niwape mfano mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala amesema fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba. Oweni mnawapenda katika wanawake wawili au watatu au wane. Sasa sisi tuweke bwana mmoja au Muhammad au ndugu yetu Urari, Yahya awe atatimiza wake wane mathalan. Alafu hawa wake wane hawa kila mmoja azae watoto 10 au watoto wangapi? 40. Watu wa pande wa pili wao wameweka kuna uzazi wa mpango. Kwanza mke ni mmoja, huruhusiwi kwa wa pili. Na huyo mke mmoja mwenyewe mwisho ni watoto watatu au wawili. Familia moja ya watu wa upande wa pili huko Al-Yahudi wa Nasara inakuwa na baba na watoto watatu. Huyo ni yule aliyezaa. Hasa kazaa mpaka mwisho huyo. Lakini familia moja ya mwanamume wa Kiislamu inakuwa na baba na watoto 40. Hivi wakisimama kwenye jihadi hapa, kina nani wanadondoshwa? Wasimame kwenye jihadi fi sabilillah. Huyo baba mmoja na watoto wake. Na huyo baba mmoja na watoto wake. 44. Ndiyo maana ya kuambiwa oweni. Mtume anasema fa inni mukathirun bikum al-umama, mimi nitajifakharisha kuwa na umma wingi siku ya kiyama. Kwa oweni, masala ya wivu, hayo mambo mengine yapo. Mama zetu kufanya wivu ni haki yao, wala mtu asifanye wivu kaanza kumbeza kwa mzoma wampiga. Wivu upo. Siku moja mwana Aisha radhiallahu anha, Mtume alikuwa na wake 9, yuko nao kwenye hisma moja. Lakini hii ni kwa Mtume tu, sisi mwisho wa 4. Basi siku moja mwana Aisha katika zama yake, Mtume yuko kwake, kuna mwenzake sijui ni Zainab, akaona ngoja nipeleke hivi vijitende kidogo. Mtume akale na wale masahaba wake pale, lakini si zamu yake. Mama Aisha akaliona, wewe kijana, hebu njoo, umepewa nini? ni kibakuli tu hiki. Hebu leta nione. Sema, ananiona mimi sijui kupika sio. Ananiona mimi siwezi kumwandalia mtume tende. Ngoja. Akakiachilia kusudi pa ikadondoka. Masahaba wakaangalia. Mtume anawaambiaje? Ghara ummukum. Msina aswali. Mama yenu amefanya hivyo. Tumekachukua kile chombo kilichovunjika, akampa mwana Aisha, akaingia kwa Aisha akachukua chombo kizima, akakipeleka kwa Zainab, mambo yameisha. Kwa wivu upo. Sasa mimi nasema ukioa asije na mbele na tuka na nyuma. Simwambie sawa mke wangu, taratibu ya taisha. Ya taisha taratibu. Basi mama watoto. Hebu kuwa ni mtu mwenye kubembeleza basi. Wewe ukiingia simba, ukitoka sijui ni chui. Wewe vipi? Mwanamke atakana kwako wewe awe ni rafiki wako wa karibu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwita sahib. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah akamwita mke ni sahib. Wa sahib sahib. Ni rafiki wako wa hapa karibu. Kwa hiyo usimfanye kama vile adui, ukamdhalilisha, ukamfanya kama vile mtumwa. Ukiingia wewe, yani yuatamani wasafiri lini ili apumzike na watoto wake. Ndoa haiendi hivyo. Ndoa haiendi hivyo. Lazima uwe ni mtu ambaye wakati wa furaha unafurahi na watoto. Mtu akikosea wakati wa kumkemea upo, hamna shida. Lakini isiwe kila siku wewe ni magombi magombi, na hapana, ni makosa. Tayib, nisiingie kwenye nasaha za wanaume kabla sijamaliza nasaha za ama. Bado pointi moja nimalize, pointi ya mwisho, na ndio hii nimemaliza. Sasa naingia nasaha kwa wanaume. Hizi zinaelekezwa kwa wanaume special. Nikimaliza wanaume naingia kwa wanawake. Au nianze na wanawake? Nianze na wanaume. Ittaki Allah fi zawjik fi zawjatik. Ewe mwanamme, mche Allah kuhusiana na mkeo. Fa innaha amana, kwani yeye mwanamke ni amana katika shingo yako. Fi hunukika, na utakwenda ulizwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mkeo asali? Hebu punguza ni kelele huko ndani. Kwa nini mkeo asali? Utaulizwa. Kwa nini mkeo havai stara ya kisheria? Utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji, na kila mmoja ataulizwa uchungaji wake, amechungaje familia yake. Sawfa yas'aluka Allah subhanahu wa ta'ala anha yawm al-qiyama. Ala takuuliza kuhusiana hili, hakuna mtarjimu katikati, ni wewe na Mola wako. Ndio maana mtu akasemaje, istausu bin nisa'i khaira. Usianeni yenye wanaume na jambo la kuwafanyia kheri wanawake, msiwadhulumu. Wala ta'dhuluhun, Allah sema msiwadhulumu kwa kandamiza wanawake. Mtaulizwa kuhusiana hili. Na heshe leo katuamulia ya wanawake aja, hizi za wanaume kwanza. Tayib, Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika moja ya dua yake, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-yatimi wal-mar'a. Ewe Allah, hakika mimi nitaitetea na kuibana haki ya madhaifu wawili, mwanamke na yatima. Lazima nimtetee kwa sababu ni mtu ambaye mara nyingi anadhulumiwa. Nukta hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kun hasana al-khuluqi karima at-tab'a. Kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri mbele ya mkeo. Tena uwe ni mtu mkarimu mwenye tabia nzuri. Fala tashtum. Usiwe ni mtu mwenye kutukana ovyo. Wala tukabih. Wala usimbeze. Mwangalie leo jibichwa lako, uje muone kama nabichwa hilo. Kwa kila siku mbeza, kila siku mbeza. Ni makosa hayo. La tukabih. Wala tahjur. Wala usimgure ovyo ovyo. Kila wakati wa mgura wewe. Kugura kupo, lakini kuwe kuna sababu zake. Na kugura ni pale pale ndani ya nyumba. Wewe agura nyumba ya pili huko kwa hawara. La tukabih. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, la yafraka mu'minun mu'mina. Muumini hawezi kumchukia muumini mwenzake moja kwa moja namna hiyo. inkari amini akhulukan rabbi amini akhar, kama anakuchukiza kwa tabia hii, kuna tabia nyingine ambayo anakuridhisha nayo, basi mpende kwa ile anakuridhisha nayo. Hii ambayo namuona hapa kwenye mapishi mke wangu kidogo anachemka, basi mpe hudhuru, mpe hudhuru. Lakini je, kwenye tabia nzuri, ucheshi, kuwakaribisha majirani, basi mpende na hili jingine, maana hakuna mkamilifu. Sasa kisa kuna kijitabia ambacho labda yeye anakosea, au yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kamuumba hivyo, basi tayari wewe nimekuwa ni wimbo, kila siku unaimba nao. Hapana, ni makosa. Kadhalika kun sabran hasana al-ashra, kuwa ni mtu mwenye subra, mwenye maisha mazuri na mkeo. Fa khairukum man raa widada, mbora wenu ni yule ambaye kwamba anachunga mapenzi yake yeye na mkewe. Kwa hiyo kuwa ni mume bora, Allah anasema wala in sabaratum law khairu lis-sabirin, kama mtafanya subra, basi hiyo ni bora kwa wale wenye kusubiri. Mtume anasema kila mmoja ni mbora kwa mkewe, mimi pia ni mbora kwa wake zangu. Kwa hiyo kuwa ni mtu bora kwa wakezo au kwa mkeo, kiasi ambacho ukiondoka mke anakuwa mnyonge, mume wangu atarudi lini? Kwa jinsi ulivyo mbora wewe kwenye vijiwe huko, watu wote wanakujua kwa tabia nzuri. Ukifika wewe akunyanikawa, wacheka kweli kweli, hata siku moja hujapata hapo kushika hata ndizi kumpelekea mke wako, nimekuletea zawadi pia. Lakini sokoni unanunulia watu kahawa na nini? So hivyo mke atakana umfanye kama vile mtoto, mara umempelekea hiki kidogo, lakini kinajenga mapenzi yenu. Namba 4, kun ghayuran ala zawjatik, lazima uwe na wivu na mkeo. Wewe unakaaje? Eti sisi na mke wangu tumeachana mipaka, kila mmoja ahusi simu ya mwenzake. Ndiyo, kufuatilia hayo mambo sana inakuwa si nzuri, vile inaingia katika tajasus. Lakini ukikana Mungu, bwana, ama zingine sielewelewi, chunguza wewe, unamwona ukiingia wewe tu aficha au ana wasiwasi, chunguza. Lazima uwe na wivu na mkeo. Na kaje wewe? Mtume anasema dayus, mtu kuwa dayus ni kitu kibaya sana. Na dayus ni yule ambaye kwamba hana wivu na mkewe na watoto wake, ndugu zake, mtoto wa shangazi yake, mtoto wa dada yake, wote anaishi nao yeye, lakini wanafanya mambo na wao wao nyumbani, yeye wala hajala, watajua wenyewe bwana. Huo ni dayus. Lazima uwe na wivu na mkeo na watoto wako, watoto wa dada yako, watoto wa shangazi yako, maadamu unaishi nao. Wape amri. Sitaki kumuona mtu anatembea kichwa wazi hapa, anatembea bila vijibabu sokoni. Yote nini? Kwa sababu ya kuchunga mipaka. Sasa watoto wa siku hizi waache. Huyu siku hizi ni nani? Wewe lazima uwe na wivu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema idha dhanantum fala tuhaqiqu, mkidhania lakini msihakikishe kwanza mpaka muwe na uchunguzi, maana dhana mbaya zinaweza kumuua mtu, kumbe wala hayuko. Kwa uchunguzi lazima uwe. Namba tano. Kun hakiman fi taamuli ma'a al-akhta'i wadh-dhallat. Kuwa hakimu mzuri katika kuyaendea makosa ya mkeo anapoteleza. Wewe la kwanza la pili mbao. Wafanyaje tena hivyo? Hebu hoji basi kidogo, imekuwaje? Mambo yamekwendaje? Wewe jambo la kwanza la pili unapiga tayari? Hapana, si hivyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallam amekataza hayo, na akasema ma kana rifqu fi shay'in illa zana, upole hauingizi kwenye kitu isipokuwa kina upole unakipamba hicho kitu. Wala yunzao au wamanuzi min shay'in illa shana, upole hauondolewi kwenye kitu isipokuwa kile kitu kinaharibika. Kwa sababu ya kuondoa upole, upole tena nyingine inakuwa ni silaha nzuri kabisa. Yaani mtu unakuwa mpole mpaka yeye mwenyewe siku unapo mhukumu anaona mpole, mimi wangu nivumilia. Maana kuna mwingine shekhe aona siku zote basi atakuwa kotokota tu. Nipige, nipige huyo hapo usoni. Nipige, ukifanya hivyo akakupiga wewe. Basi bwana, usamehe bwana. Kumbe iko siku utakuja mkamate. Yeye hajui. Kwa hiyo upole ni kitu muhimu katika ndoa. Namba 6, amfika ala zawjatika bil ma'ruf. toa wanachokitoa kumpa mkeo, kama ni chakula, kama ni mavazi, chochote kwa wema. Usitoe huku na simanga. Watu wengi wana hizi tabia. Wewe kwani ulikuwa unakula hivi? Ulikuja hapa umekondeana. Sasa hivi angalia namna gani? Ni makosa katika dini yetu ya Kiislamu. طيب namba 7, taalam min fiqh an-nisa wa ahkamihinna ma ta'rifu bihi ma yata'allaqu bi mu'asharati zawjatika hal al-hayd wa an-nifas. Lazima ujifundishe ujue hukumu za mwanamke kwenye mambo ya hedhi zake, mambo ya nifasi yake, uyajue mambo ya istihadha. Watu wengi wanapigia simu sisi wanawake, shekhe, mume wangu mje hata nikiwa kwenye siku zangu anataka tu. Ambe usikubali, usikubali, huyo ajui sheria huyo. Eh, mwingine anamwata mkewe ndo mwanzo kamwingilia jana. Nani kakwambia haijuzu? Hiyo inaitwa talaqu bid'ah, ni talaka ya bid'ah, kumwacha mwanamke hali ya kuwa ameshamuingilia. Lazima kama unataka kumwacha mwanamke, mwache aingie kwenye siku zake, akishamaliza akioga bila ya kumgusa ndipo mwache. Hiyo inaitwa talaqu sunni, hiyo ni talaka ya sunna. Lakini leo unamwacha hali ya kuwa jana umelala naye, ni makosa makubwa. Kwa mtu atakaye ajifundishe ahkamu nisa, hukumu za wanawake, ili aweze kutaamali vizuri na mkewe katika nyumba yake. Tayeb, nimemaliza na sawa za wanaume, bado kidogo zipo, lakini wana muda unaenda, tuangukia kwa wanawake. Nasaihun ila zawjah,